فون آیا کہ آپ کا کوئی سامان گرا تھا, کیونکہ کارڈ پہ فون نمبر بھی لکھے ہوئے. تو میں نے کہا ہاں میرا سامان گرا ہے. تو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر آ جائیں. تو میں فلاں جگہ پر پہنچا تو وہاں پر مجھ سے نشانی مانگی. جب میں نے نشانی بتائی تو وہ سامان مجھے لوٹا دیے. اللہ کی رحمت ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سمجھے زندگی گزارنے کے ہم کو ایک مدنی پھول ملتے ہیں. تو ہے یہ کہ اعتکاف کا جو جدول تھا کہ 12:30 بجے ہمارے معتکفین جو ہے وہ اٹھتے ہیں, 12:50 پر حلقوں میں حاضری دہرائی کا حلقہ ہوتا ہے, اور اسی میں ہی بغداد شریف عمرہ اور حج کی قرآن دادی کے لیے کوپن جمع کیے جاتے ہیں, اور یہ سارے ان کے اپنے اپنے حلقوں میں ترتیب بنتی ہے. پھر اس کے بعد اشار مدنی قاعدے کا حلقہ لگتا ہے جس میں قرآن پاک درست پڑھنے کا طریقہ, مخارج درست کرنے کا طریقہ یہ بیان ہوتا ہے. پھر اسی میں پھر اشارے سکھائے جاتے ہیں. پھر نماز ظہر کا وقفہ ہوتا ہے. نماز ظہر کے بعد ایک بہت اہم ترین جو ہمارا حلقہ ہوتا ہے وہ نماز کے احکام, جس میں غسل, وضو اور نماز کی ضروری مسائل یہ سکھائے جاتے ہیں. اور تقریباً 4:45 بجے ہمارا جو ہے یہ وقفہ آرام ہوتا ہے. 4:45 بجے سے 5:00 بجے تک, 5:00 بجے اٹھانا شروع کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ہزاروں اسلام بھائی ان کا وضو وغیرہ کے معاملات. نماز عصر کے بعد یہی مدنی مذاکرہ کا سلسلہ, مناجات, اور مناجات کے بعد جو ہے وہ افطار, پھر خیر خواہی, تراوی, تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ويت سنة الاعتكاف دعوت اسلامی کے رسالے زیارت درود السلام صفحہ نمبر 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھی کوئی بیان کر رہا ہو تو دوسرا آئے تو اس کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے اور یہ ہاتھ بھی نہیں لہرانا چاہیے. اس سے نقصان سامنے ہی ہے کہ جو بول رہا ہے وہ کنفیوز ہوگا, دوسرے یہ کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں آئیے. یعنی کچھ ہاتھ ہلا رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں, تو وہ سننے والے بھی ڈسٹرب بھی ہوں گے. بعض اوقات اس میں غلط فہمی ہونے کا پورا اندیشہ ہے کہ وہ کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہو اور اپنی سمجھ میں ناجائز آئے, یا ناجائز کہہ رہا ہو اور سننے والے کی سمجھ میں جائز آئے. بڑے نقصانات ہیں اس کے. جب بھی یعنی کہیں بھی دنیا میں آپ جائیں اور کوئی قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہو, دین کی باتیں بتا رہا ہو, شریعت کے مسئلے بتا رہا ہو, تو کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اس کام میں رکاوٹ پڑے. بے موقع نعرے بھی لگانا یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیے. ماشاءاللہ یہ کہ میں نے سمجھایا تھا تو ہمارے ماہ رمضان کے پورے مہینے کے معتکفین یا تھوڑے تھوڑے دن کے لیے جو 20 دن تک آتے تھے تو ان میں تو تقریباً ترکیب بن گئی تھی کہ میرے آنے پر یہ بالکل بیٹھے ہوئے بس وہ سننے کا کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ وہ معتکفین آئے ہیں دیگر تو ان سے بھی عرض کر دیا تو امید ہے کہ یہ بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ. کہ یہ انشاءاللہ اس میں آپ کا اپنا بھی بھلا ہے. ٹھیک ہے, بس سننے کی تو توجہ, کون آیا کون گیا اس کی پرواہ نہ کریں. ہاں جب کوئی بول نہیں رہا ہو اور اس وقت اگر کوئی آتا ہے اور وہ اگر معظم ہے, قابل تعظیم ہے, اور ثواب کے نیت سے کوئی تعظیم کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن بیان کے دوران ایسا نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ، نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا ہے. میرا کلاس فیلو مدرسے یا اسکول وغیرہ میں مجھے تھپڑ مار دے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی پٹائی کر سکتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے تھپڑ مارا، ہمارے امام ہیں ہم سب حنفی ہیں، ان کو کسی نے تھپڑ مارا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، تم کو مار سکتا ہوں، اور چاہوں تو تم پر مقدمہ دائر کر سکتا ہوں، کیس کر سکتا ہوں، کورٹ میں تم کو کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن نہ میں تھپڑ ماروں گا نہ میں تمہیں وہ کورٹ میں لے جاؤں گا کیس کروں گا، بلکہ میں صبر کروں گا، اور اگر مجھے اللہ تعالی نے کوئی جنت کا کونا نصیب فرمایا، جنت عطا فرمائی، تو میں تمہاری سفارش کر کے تم کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. یہ حکایت تفسیر قادری غالباً پرانی تفسیر ہے، اس طرح کی حکایت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے. تو یہ حقیقت ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کے لیے عام طور پر بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنی ذات پر کوئی سختی کرتا تو ان کو درگزر سے کام لیتے، اس کی بہت ساری حکایتیں احیاء العلوم میں، خاص کر غصے کے باب میں بھی، صبر کے باب میں، اس طرح کی کئی حکایت ملیں گی کہ ان کو ستایا، چھیڑا، مارا تو ان حضرات نے صبر کیا. تو مدنی منے آپ بھی ذہن نصیب صبر کر لیں. اب اگر دوستوں کے ساتھ مل کر پٹائی کریں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہوگا کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں سب مل کر اس کو کوٹ ڈالیں، یہ تو زیادتی ہوئی نا، برابر برابر کا معاملہ تو نہیں ہوا. اور ویسے مسئلہ عرض کر دوں کہ منہ پر مارنا، تھپڑ منہ پر مارتے نا، تو منہ پر مارنا چاہے انسان کو مارے چاہے جانور کو مارے، منہ یا سر پر چاہے انسان کو مارے چاہے جانور کو مارے، حرام ہے. نہ ضرورتن بھی سزا دینا جہاں جائز ہو وہاں بھی منہ اور سر پر نہیں مار سکتے. یہ میں نے بولا نا، یہ تھپڑ، تو تھپڑ تو منہ پر ہی مارتے نا، منہ میں یہ رخسار جو ہے شامل ہے، یہ منہ ہے نا، اس کو فم بولتے ہیں، اس حصے کو. تو فم پر تو کوئی مارتا ہی نہیں ہے نا، یہاں پر ہی مارتا، یہی مارتا ہے منہ پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے باپا جان، میرا نام محمد اویس بن اقبال ہے اور میں جامعت المدینہ فیضان علی رسول ویراول ہند سے عرض کر رہا ہوں. جس کی داڑھی نہ آئی ہو اسے زلفے رکھنا کیسا ہے؟ مجھے زلفے رکھنے کا شوق ہے، تو چھوٹے بچوں کو زلفے رکھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، مدنی منڈے کو زلفے رکھنی ہے تو ہمارے بڑے بڑے بزرگ نہیں رکھتے زلفے، یہ بھی آقا کی سنت ہے، اس کو بھی سجانا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی منڈے کو زلفے رکھنا جائز ہے، منع نہیں ہے. البتہ میں مدنی منوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ زلفوں کی تین قسمیں نا، یہ آدھے کان تک، پورے کان تک یا گردن تک کے کندھوں کو ٹچ ہو جائے، چھو جائے. تو مدنی منے جو ہے نا آدھے کان تک رکھیں، پورے کان تک بھی نہیں، گردن تک، گردن پوری گردن تک بھی نہیں. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، کوئی رکھتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ عام طور پر امرد ہوتے ہیں. تو اگر ان کی زلفیں آدھے کان سے نیچے جاتی ہیں پھر وہ بعض اوقات ایل کی طرح بل کھاتی ہیں، تو اس طرح ان میں اٹریکشن بڑھ جاتا ہے. تو بد نگاہی کرنے والوں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، جن کی نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہوتا وہ بد نگاہی کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں. تو یوں مدنی منوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں کہ یہ گناہ میں نہ پڑے، ورنہ مدنی منے کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بھی زلفے سجائیے، پیارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ذہن بنتا ہے کسی کا کہ ہم بھی آقا کی سنت سجائیں گے انشاءاللہ؟ مرحبا. اب لوگ آج کل لمبے بال رکھتے ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. لمبے بال رکھتے ہیں لیکن یہ ان کو ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ سنت کی نیت سے، سنت کے انداز کے مطابق رکھیں. اب بڑے بال رکھتے ہیں یہ پیچھے کچھ بنا لیتے ہیں، پونی یا پونا جی، ٹیل ٹیل ٹیل بناتے ہیں. اب یہ ذرا یہ عورت کی مشابہت ہے، عورتیں اس طرح یہ بناتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. بچیاں بھی بناتی ہیں پیچھے، بڑی بچی، چھوٹی بالوں سے بچیوں کو تو بڑا پیار ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ان کو مردوں کی مشابہت سے بچنا ہے. مرد چھوٹے بال رکھتے ہیں، عورتیں کندھوں سے نیچے بال رکھیں گی، ان کے لیے یہ. اب جب تک اگے نہیں ہے تو ان کا قصور نہیں ہے، اگ گئے کندھوں سے نیچے ان کے آ چکے ہیں، بڑے ہو گئے، یا بڑے نہیں ہوئے لیکن وہ کاٹ دیتی ہے، وہ بڑے ہونے نہیں دیتی، کندھوں کے نیچے جانے نہیں دیتی، تو یہ گناہگار ہے. کیونکہ مرد کے لیے یہ کہ اس کے بال کندھوں سے اوپر رہنا ضروری ہے، کندھوں سے نیچے بال لے آنا مرد کو حرام، کہ یہ عورت کی نقالی ہے، اور عورت کو کندھوں سے اوپر بال لے جانا حرام، اس کو کندھوں کے نیچے رکھنا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا. تو یہ بناتے بیچارے پونی بناتے ہیں، یا ویسے ہی وہ جیتھڑے بال رکھتے. پہلے کوئی وہ ایکٹر نے رکھے تھے بال اس طرح کے، یہ سنتے تھے، تو میں نے تو بہت زمانے سے داؤد اسلامی کے پہلے سے زلفے رکھتا تھا، تو مجھے میرے پیچھے وہ آوازیں کستے تھے. اب اس وقت تو یہ تو آپ لوگ تھوڑی تھے مجھے بچانے آتے، میرا جذبہ تھا. تو اب وہ میں اس ایکٹر کا نام بھی نہیں لوں گا کہ خاما کا اس کا نام کیوں لوں میں، تو اس کا نام لے کر مجھے آوازیں لگاتے تھے زلفے دیکھ کر اور داڑھی دیکھ کر. تو یوں مجھے پتا چلا کہ کسی ایکٹر نے ایسا کیا ہے، لیکن میں تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہی کیا تھا میں نے، الحمدللہ. ہمیں آقا کی سنت سمجھ کر رکھنا چاہیے اور سنت کے مطابق بال رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی کچھ لوگ ننگے سر ہوتے ہیں تو وہ بڑی بڑی زلفیں رکھتے ہیں اور ماڈرن لباس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شاید اس نے سنت سمجھ کر نہیں رکھا, بلکہ یہ اس حلیے میں تو ان کو کوئی عجیب سے لگتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ایکٹروں کی نقالی میں کرتے ہوں گے, کچھ ایکٹر اس طرح کرتے ہوں گے. جیسے کہ پہلے نوجوان داڑھی منڈاتے تھے, اب داڑھی منڈانا چھوڑ دیا انہوں نے, تقریباً چھوڑ دیا. اب اتنی تھی رکھتے, چھوٹی سی خشخشی. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ایکٹروں نے یہ رکھنا شروع کیا, تو یہ طرح طرح کی کٹنگ کر کے یا ویسے اتنی سی رکھتے ہیں. یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں اعتکاف کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں, آپ مغفرت کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سمجھ لیں. ایکٹروں کے پیچھے چلیں گے تو سمجھدار ہیں, سمجھدار ہوتے تو ایسا نہ کرتے. تو اب نہ سمجھ کہوں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا. تو یہ کہ المرء مع من احب, یہ حدیث پاک ہے, جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا, انہیں عرض کی گئی کہ قیامت کب آئے گی, تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو عرض کیا کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کرام تو خوش ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام میں ایسی خوشی دیکھی ہے اس ارشاد پر کہ اس سے پہلے کبھی میں نے صحابہ کو ایسا خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا. کہ جب فرما دیا گیا المرء مع من احب, کہ جو جس سے محبت رکھے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو چونکہ صحابہ کرام کی محبت میں تو شک کرے گا کون, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کو بے انتہا محبت تھی, تو یہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو بس ہم تو محبت کرتے ہیں سرکار سے, تو سرکار کے ساتھ ہی ہوں گے. یوں ان کو بڑی خوشی ہوئی تھی. اب آپ فیصلہ کریں کہ ایکٹروں کے ساتھ اٹھنا ہے, فنکاروں کے ساتھ اٹھنا ہے, گلوکاروں کے ساتھ اٹھنا ہے, فلم کے کسی ہیرو کے ساتھ اٹھنا ہے, یا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا پڑنا ہے قیامت کے روز. اب اسی طرح فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ آپ پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا شعر یاد آیا مجھے, جب دامن احمد سے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. تب ایکٹروں کے رشتے بیکار, گلوکاروں کے رشتے بیکار, فنکاروں کے رشتے بیکار, ان کی نقلیں بیکار, ان کی پیرویاں بیکار. اب ہم نے کرنا ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرنی ہے, ان کا انداز اختیار کر رہا ہے, ان کے فرمان اختیار کرنے ہیں. خلاص, ہاں, ادائے مصطفیٰ پر اب ہم کو فدا ہونا ہے انشاءاللہ. کاش جذبہ مل جائے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنت جب نکل کر تیری سن مدنی مدینے والے. میرا نام رضوان, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر عورت اعتکاف بیٹھتی ہے اور گھر کے اندر ایک شوہر کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں, تو کیا وہ گھر کے کام کاج میں شوہر کے ساتھ مدد کرا سکتی ہے؟ اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے اس کو, جہاں یہ موتقف ہے نا اس جگہ پہ رہتے ہوئے ٹھیک ہے شوہر کے کپڑے استری کر دے, اگر دھونے کی سہولت ہے تو دھو لے, بھگو دے, بے شک اس کے جوتوں کی پالش کر دے, جو بھی خدمت کرے گی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمائے گی, یہ بھی ثواب ہے, باہر نہیں نکلے گی, اس کے لیے مسجد بیت سے باہر نہیں نکلے گی شوہر کی خدمت کے لیے بھی. یہ اعتکاف کرنا ہی شوہر کی اجازت سے کہ پھر میں باہر نہیں نکل سکوں گی, بغیر اجازت کے تو کرنا ہی نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ بھی ذہن دے کہ یہ جو میاں بیوی کی جو خاص ملاقات ہوتی ہے نا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, وہ بالکل 10 دن جو اعتکاف ہے نا اس میں قریب نہیں جانا, یہ شاید مسئلہ پتا نہ ہو بہت سوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچے بلی کے ساتھ کھیلتے ہیں, کیا یہ بلی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہے؟ اگر کھیلنا بھی ظلم ہے تو ہو رہا پھر, بچہ بلی کے ساتھ کھیلے گا تو ظلم نہیں ہے, بچے کی شفقت ہے, پیار ہے. ہاں بچہ اگر اس طرح کھیلتا ہے کہ اٹھا کر اس کو پھینکتا ہے تو اب ظلم ہے, یا کر کے وہ اس کو سہلاتا ہے بلی کو تو یہ تو پیار ہے, ظلم ہے, ظلم نہیں ہے, پیار ہے. بچے کھیلتے اس طرح کے اس کو دم پکڑ کے گھماتے ہیں بازو کا تو یہ ظلم ہے, اور دم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں دم پکڑ کے, تو اگر کوئی بچہ ایسا شریر ہے تو اس کو سمجھانا ہوگا, اس کو روکنا ہوگا ایسا نہ کرے, یہ کھیلنا نہیں ہے, یہ تو ستانا ہے جانور کو. اور یہ اس سے روکنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اللہ سنت آمد برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ کے پی کے ایک شہر میں حاضر ہوا ہے. یہاں پر ایک قبرستان میں حاضری کی ترکیب ہوئی تو یہاں پر اکثر قبریں جو ہیں ایک بالشت سے بلند ہیں, اور یہ جو قبریں ہیں یہ پختہ بھی کی گئی ہیں. اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے, رہنمائی فرما دیجیے. سنت یہ ہے کہ ایک بالشت یا کچھ اوپر ہو, اور اوپر سے پکی کر دیتے ہیں نہیں مناسب, گھاس پھوس کو اگ نہیں سکے گا, گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. ابھی جیسے تھلے والی بنائی ہے, چوکور بنائی ہے, یہ سب سنتیں نہیں ہیں. سنت یہ ہے کہ اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے اس طرح ہو, اونٹ کے جیسے اس شیپ میں, یہ اونٹ کا کوہان اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے پیٹھ پر جو بڑا سا گنبد جیسا, تو اس کو کوہان بولتے ہیں, تو وہ تقریباً اسی شیپ میں ہوتا ہے نا, اوپر نوک, اس میں نوک نہیں ہے رسالے میں, لیکن وہ اسی انداز میں ہوتا ہے تقریباً. تو یہ کوہان نما ہو قبر اور ایک بالش یا اس سے کچھ اوپر, اگر زیادہ بڑی بنائی تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہیں گے, گناہ نہیں کہیں گے. اکثر اب تو مزارات تو تقریباً اسی طرح ہوتے ہیں اوپر, اب بعض جگہ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے مزار بنایا چھوٹی بھی بنائی قبر, تو پھر لکڑی کا اس طرح کے قبر نما بنا کر وہ ہال لگا دیتے ہیں, یہ انداز ہے. لیکن اب یہ بھی لگانے سے اصل جو سنت تھی وہ تو چھپ گئی نا, جو قبر جس طرح تھی، تو یہ لگانے کا مقصد بھی زینت ہے، تو یہ زینت ہے سمجھ میں نہیں آتی، بس مال اس پہ ضائع ہو رہا ہے بس، ظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا کہیں اتنا اونچا بنا سکتے سنت کے خلاف، جبکہ سرکار اعلی حضرت نے، سرکار اعلی حضرت کے جتنے بھی خاندان کے ہیں نا، جو قبریں بنی ہیں، مزارات بنے ہیں، خود اعلی حضرت نے کہیں فرمایا بھی ہے کہ ہمارے یہاں سب ایک بالش جائے کچھ تھوڑی اونچی سنت کے مطابق. تو یہ جو قد آدم وہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بندہ پورا کھڑا ہو تب بھی مزار اونچا ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ سنت تو نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ چڑھا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی پکڑ ہو، کیونکہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتح و رضیہ میں کہ مسجد پر عمارت بنانا یہ اسراف حرام، عمارت بنانے کا کی علت یہ اگر ہے کہ اس لیے بنائیے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر وہ کچھ پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو جائز کا ہے، بے مقصد عمارت بنانا اس کو حرام لکھا ہے. اب ہمارے گنبد جو بنایا جاتا ہے مدار کا، یہ جائز ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس طرح اس کی زیب و زینت، اس کا یعنی کہ وہ گنبد دیوار عمارت دیکھ کر اس کے قریب آئیں گے، اقتصاب فیض کریں گے اور تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے بے مقصد. اب قبرستان میں دیکھ لیں، کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں عمارت بنی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہاں، نہ وہ اہل اللہ کی قبر ہوتی ہے، وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، پیسے بہت ہوتے ہیں، سنگ مرمر چڑھا دیتے ہیں. یہ رقم جو آپ نے 2 لاکھ 5 لاکھ جو اس قبر پر مطلب یہ نہیں کہ چڑھا دی، جس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس رقم سے اگر آپ کسی غریب کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے تو کاروبار پہ لگا دے تو، اور یہ اس کا سارا سبب اپنے اس مرحوم عزیز کے نام کر دیں تو فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. یا کھانا کھلائیں، کھانا بے شک 112 دیں گے کھلائیں، اس کا ثواب ملے گا، میت کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا، اس کو اسراف نہیں کہیں گے. لا اسراف فی الخیر، بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے، لیکن میں اس عمارت کو بولتا ہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضول ہے، نہ وہ اہل اللہ سے داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، اب مالدار ہے، بیٹا مر گیا یا باپ مر گیا، شراب کے نشے میں بھلے مرا ہو، لیکن وہ اس کا بنا دیتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی عمارتیں قبرستانوں میں جگہ جگہ ہوتی ہیں، بہت سونے دیکھی ہوں گی، مقصد کوئی نہیں ہوتا، اس طرح سنگے مرمر اتنا چڑھا دیتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا میری تو، اس کی حاجت کیا ہے اس کی عام عوام کی قبروں میں. کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں میری حاضری کافی ہوتی تھی، تو یہ تو یوں فرماتے تھے کہ قبر پکی کرنا اوپر سے جائز ہے، لیکن یہ سارے جو بنا دیتے ہیں تو یہ اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے. قبریں ایسی بوسیدہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے، مٹی مٹی مٹی، کہ اس کو دیکھ کر عبرت ملتی ہے، بندہ جائے تو عبرت لے گا. اب وہ ساری خوبصورت قبریں بنی ہوں گی سنگ مرمر کی، اور اس میں اتنی عبرت حاصل نہیں ہوگی، کہ بندے کو تھوڑا دل میں نرمی آنی چاہیے. یہ قبریں بھی اس ترکیب سے اسٹائل سے بنی ہوئی ہیں، یہ وہ قبریں نہیں ہیں جو کچی اور ٹوٹی پھوٹی ہوں. یہ کوہان نما، نوک ہے اوپر، نوک لگ رہی ہے اوپر یوں، نوک ہے یا گولائی ہے اوپر، گولائی لگ رہی ہے اوپر. ہاں یہ کوہان، پتہ نہیں کوہان نما ہوئی نہیں، کوہان تو یوں جیسے ہوتا ہے نا اونٹ کا، دیکھے اوپر وہ نوک ہوتی ہے، دونوں حصے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. دیکھیں کسی مزار کے مجاور یا انتظامیہ کو آپ سمجھانے مت جانا کہ یہ اتنا بڑا تم نے چڑھا دیا لاکھوں روپئے اس میں قبر پر، تو وہ کہیں آپ کے لیے مشکل کھڑی نہ کر دے, کیونکہ یہ عوام میں بالکل یہ رائج ہو گیا ہے چھیڑنا. میں نے جو بولا نا تو وہ چلو اس میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے گھوم جائے, اب میں نے بول دیا, لیکن آپ لوگ نہیں بولنا, آپ لوگ پھر آپ مشکل میں آ جائیں گے, کیونکہ اس طرح کے مزارات پر علماء نہیں ہوتے, مفتیان کرام نہیں ہوتے, بلکہ بدقسمتی سے جس انداز کے لوگ ہوتے آپ کو پتا ہے, لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم کر کے وہ نعرہ لگاتے ہیں, اس طرح کی ایک تعداد ہے, وہ آپ کا وہ جینا دوبھر کر دیں گے. ہاں جہاں علماء ہوں گے, جہاں اہل اللہ ہوں گے مزار پر, تو وہاں تو کوئی خرافات ہوں گی بھی نہیں. سرکار اعلی حضرت کے مزارات کی اللہ حاضری نصیب فرمائے, ان کے خاندان کی, وہاں کوئی مطلب اس طرح کا نہیں ہوتا, علی موالی اور لمبے لمبے بال والا اور لوہے کے کڑے والا, وہاں ماشاءاللہ آپ سب قبریں دیکھ لیں, اسی طرح جو میں نے بتایا بالش والی, گئے ہیں بریلی شریف, میں تو حاضر ہوں الحمدللہ ہم نے جس کا دامن پکڑا ٹھوکر نہیں کھائی, سرکار اعلی حضرت کا دامن پکڑا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کی قبر انور بھی ایک بالش کا یہ بتا رہے ہیں, میں بھی حاضر ہوا ہوں لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے, بہت پہلے میں بھی گیا تھا. اب اونچے اونچے اونچے بہت, مطلب یہ لوگ بناتے ہیں بس ان کو, اور دیکھا دیکھے اب لکڑی کا بھی خول چڑھا دیں گے تو سب کو پتہ نہیں ہوتا لکڑی کا خول ہے, بس ذہن بن گیا کہ جو مزار ہو یہ اونچا ہو, قبر بھلے نیچی ہو. عوام کی قبر اور بزرگوں کا مزار احترامن بولتے, بات تو مانا تو ایک ہی ہے, جیسے بیٹھو تشریف رکھیے, مانا ایک ہی ہے الفاظ میں, تو بزرگوں کے جہاں بھی نسبت ہوں وہاں احترام کے الفاظ بولنے چاہیے, اچھی بات ہے. تو ہمارے یہاں بزرگوں کی قبر بولنے کا اردو میں عرف نہیں ہے, عربی میں اب بھی قبر ہی لکھتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کو بھی قبر النبی بولتے ہیں, نبی کی قبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دریش, اچھا زواد سے ودو زواد سے نا زریش, ودو بولنا پڑے گا زواد سے. پھر سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین, تو مشکل کھڑی ہو جائے گی. بہرحال ایک زریح زواد سے بولتے عربی لفظ ہے, تو عربی میں وہ دعات کا مخرج وہ, لیکن زریح بول سکتے ہیں اس کو, لیکن زریح ہمارے یہاں رائج نہیں ہے, تو ہمارے یہاں مزار بولتے ہیں, اور یہ صحیح ہے مزار ہی بولنا چاہیے. اگر بولیں گے نا کسی اور بزرگ کا نام لے کر کے میں اس کی قبر پر گیا تھا, تو لوگ اس کو برا مانیں گے, بے ادبی سمجھیں گے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے, بولنا بھی نہیں چاہیے اسی بات, جہاں لوگوں میں تنفیر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں بڑی بنی بھی ہیں اس کو توڑ پھوڑنے کی بھی اجازت میں نہیں دے رہا, مجھے نہیں پتا کہ بڑی بن گئے اس کو اب توڑو, ہتھوڑے چلاؤ چھٹی کر دو. ہاں یعنی کہ خیر وہ نبش قبر الگ ہے, اوپر سے تو یہ ویسے ہی مرمت کرتے ہیں, میں ویسے مرمت کرتے ہیں, توڑتے پھوڑتے ہیں, اچھے اچھے ماربل لگاتے ہیں, کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ عرض کروں گا مجھے کہ یہ اب بڑی قبر بنی ہوئی ہے اس کو توڑ کر چھوٹی کرنے کی مہم مت چلانا, اب وہ جو بن گئی بن گئی, اس کو جو ہے سویا, اس کا اس کو ناجائز بھی تو کسی نے کہا ہو, یہ میری نظر سے نہیں گزرا, بس سنت یہ ہے کہ ایک بالش یا اس سے کچھ اونچی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, نگران کابینات کشمیر میرپور کشمیر میں کم و بیش 270 معتکف

یہ پوچھ رہے ہیں پلیز مجھے بتا دیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں، نجف نام ہے اس شہر کا، اور نجف اشرف احترامن کہتے ہیں، جیسے ہم مدینہ شریف بغداد شریف، تو نجف اشرف. مولانا حسن زاہ خان کا ایک شعر بھی ہے، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. یہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار پرنوار، یعنی آپ کی منقبت میں مولا مشکل کشا نے یہ غالباً یہ پہلا شعر ہے اس کا جو میں نے پڑھا. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، اے شیر خدا بحر مدد تیغ بکف جا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ میری بات یاد رکھنا کہ جو مزار بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، میں وہ ہے سنت، تو اب وہ بن گیا بڑا تو اب وہ جیسے ہے اس کو رہنے دیا جائے، توڑ پھوڑ نہ کی جائے. یہ میں بول چکا ہوں، غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خانپور میں بھی آڈیو بیان مدنی مذاکرہ سننے کی اطلاع ملی ہے، تقریباً 350 معتکفین ہیں، مگر وہ پہلے تو میرپور والوں نے پیغام دے دیا نا، اب یہ ماشاءاللہ 350 دی، یہ ہو سکتا ہے کل 350 کر دیں. کشمیر میں کوئی عاشقان رسول دے خالی تو نہیں ہے کشمیر، زور لگائیں گے یہ انشاءاللہ. غیر معتکفین کو بھی بٹھانے کی اجازت ہے، خانپور والے ہو سکتا ہے 400 کر دیں، بھلے ریس لگائیں. تو میرپور کے میرپور سے یہ بھی پیغام آ گیا کہ انشاءاللہ یہ معتکفین روزانہ بیٹھیں گے سنیں گے. اب دیکھو خانپور سے آتا ہے کہ نہیں یہ پیغام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 8 سال کی بچی اتقا میں بیٹھنے کی ضد کر رہی ہے، اس کا ذہن کس طرح بنایا جائے؟ باپا آپ ان کا ذہن بنا دیجئے، یہ آپ کی بات مان جائے گی. اگر امی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو کیا حرج ہے؟ ہاں اب امی کا ذہن بنا رہے ہیں آپ. نہیں تو اگر بیٹھتی ہے تو باہر جائے گی تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گی، ادھر ادھر گھومے گی، تو وہ بھلے مدنی چینل دیکھے اعتکاب میں بیٹھے بیٹھے، تو بیٹھے گی تو تسبیح پڑھے گی، نماز پڑھے گی، کچھ سیکھے گی. اور اگر یہ اٹھ کے چلی بھی جاتی ہے کھیلنے کے لیے تو اعتکاب تو اس کا وہ گناہگار تو ہوگی نہیں ہے، واجب تو ہوگا نہیں اس پر، اس کی قضا. اگر امی کو تکلیف نہیں ہے تو اس سے، اگر امی کو ستانے والی ہے تو پھر الگ بات ہے. چلو مدنی منی ستانا نہیں، ہاں ساتھ بیٹھو دو اعتکاب میں، پر امی اجازت دے تو ہی بیٹھنا، مگر میں ورنہ نہیں بیٹھنا، پھر میری بھی اجازت نہیں ہے امی اگر اجازت نہیں دیتی تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اشرفی درہم اور دینار میں کیا فرق ہے؟ درہم سمجھو کہ 1 روپیہ، اور اشرفی سمجھو 100 کا نوٹ، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور اشرفی اور دینار یہ سونے کے ہوتے تھے. اب تو دینار بھی چھپے میں نوٹ پہ ملتے ہیں کاغذ پہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. صحیح لفظ کیا ہے، ماہ غفران یا مہ غفران؟ ماہ، یہ ماہ کا مخفف ہے، شارٹ فارم. جیسے اب ممی کو موم بولتے ہیں، ڈیڈی کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، ڈیٹ. تو یہ شارٹ فارم کر دیا نا اس کا، اسے بہت سارے انگلش میں بھی شارٹ فارم ہوتے ہیں، تو یہ بھی شارٹ فارم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دو سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے. قرآن اور حدیث میں کیا حکم لکھا ہے؟ بچے کو دو سال کی عمر تک دودھ پلائے, اگرچہ ڈھائی سال تک مدت ہے کہ ڈھائی سال کی مدت کے اندر یعنی دو سال کے بعد ڈھائی سال تک بھی ڈھائی سال سے پہلے پہلے اگر دودھ پلا دیا تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی. حرمت نکاح یعنی وہ دودھ کے رشتے کا حرمت بیٹا رضا. بیٹی ہو جائے گا جس کو دودھ پلائی, یا اب نکاح اس سے وہ اس کے دوسرے بچوں سے حرام ہو جائے گا جس نے دودھ پلایا, اگرچہ اس نے جنا ہے ان بچوں کو, لیکن اب وہ دودھ والے بچے سے بھی جبکہ وہ ڈھائی سال کے اندر پلایا تو نکاح حرام ہو جائے گا. لیکن شرعاً دو سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے, دو سال کے بعد ڈھائی سال کی مدت میں بھی دودھ پلانا حرام ہے اور ڈھائی سال کے بعد بھی حرام ہے, یا دو سال کے بعد حرام ہے دودھ پلانا بچے کو. اپنا وہ گائے بکری کا اونٹنی کا یعنی یہ پلا سکتے ہیں, یہ تو سو سال کا بوڑھا بھی پی سکتا ہے. ایک غلط فہمی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو دو سال تک پلائیں گے اور لڑکی کو ڈھائی سال تک, تو یہ غلط فہمی بھی دور فرما دیں. اور دوسرا یہ جو سن آپ نے بیان کیے دو سال کا, اس سے مراد کون سے ہیں؟ ہجری. اور تیسرا احتیاط بھی اگر فرما دیں بیان کے اس میں, چونکہ اچانک بچے کو اگر دو سال پر جا کے چھڑایا جائے گا تو وہ مشکل ہو جاتا ہے, بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے پہلے سے کیا ترکیب کی جائے؟ سبحان اللہ, یہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ وہ دو سال ہجری سن کے مطابق, ہمارے یہاں سن عیسوی چل رہا ہے, جیسے آج 27 جون ہے نا, آج 27 جون ہے اور ہجری سن کے حساب سے آج کون سی تاریخ ہے, کون بتائے گا؟ اکثریت کو نہیں پتا کہ آج ہجری سن کے حساب سے تاریخ کون سی ہے. اللہ اکبر. سب کو نہیں پتا. اب اگر آپ یوں پوچھ لیں گے اسلامی تاریخ, اسلامی تاریخ کون سی ہے, مجھے ہجری سن کے پوچھنے دو نا. چلو پوچھ لیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 رمضان المبارک. مبارک مبارک مبارک. بھائی یہ تو رمضان شریف کی تاریخ ہے نا 21, اسلامی یعنی ہجری سن کی تاریخ کون سی ہے یہ بتائیے آپ. نہ اس کی تغلیط کر رہا ہوں میں, آپ وہ ہجری سن کی تاریخ بتائیے. کس کس کو نہیں معلوم پہلے ہاتھ اٹھا لے, کوئی بات نہیں. ہجری سن کی آج کون سی تاریخ ہے؟ مگر جو غلط جواب دے تو اب 10 دن والے بھی آئے ہیں. نہیں ہے بےچارے, نہیں پتا, اب وہ ماحول اس طرح کا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 رمضان المبارک 1423 سن ہجری. 1423 سن ہجری. تو اب 1423 اور ان کو رکھ لیں اتنے سال, اس کو بقیہ سال رکھ لیے جائیں, مگر نہیں تربیت گاہ میں, یعنی 1437 میں پھر ان کو جانے دیں گے, چاہیوں کر لیتے ہیں. اب بتائیے کون سی کون سا ہجری سن ہے؟ 1437 سن ہے جی. جواب درست ہے. میں نے کہا میں تقلید نہیں کر رہا, میں نے ہجری سن پوچھا ہے, تو وہ بےچارے شاید کنفیوز ہو گئے. میں غلط, وہ بھی وہ درست تھا, انعام تحفہ مدنی تحفہ پہلے کو ملے گا, پہلے کو بس میں نے اصل اسی کو ہجری سن بولتے ہیں. رمضان المبارک جو ہے نا یہ 1437 سن ہجری, یہ میں روز تو بولتا ہوں یار, 1437 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 21 روزہ ہے, یہ آج بھی بولا ہوگا میں نے حسب عادت. تو یہ سن ہجری ہے اور وہ سن عیسوی کون سا ہے یہ بھی شاید سمجھ نہیں آتی ہوئی, وہ انگریزی تاریخ سمجھتے ہوں گے اس کو. تو یہ سن عیسوی وہی جون جولائی جو ہوتا ہے, جون چل رہا ہے, یہ سن عیسوی کہلاتا ہے اور یہ سن ہجری بھی کہتے ہیں اس کو. وہ شمسی سال کہلاتا ہے سنہ عیسوی، اور یہ سنہ ہجری قمری سال کہلاتا ہے، وہ انگریزی سال بولتے ہیں اس کو، اور ہجری سن کو اسلامی سال بولتے ہیں. یہ سارے میں نے آپ کو نام تقریباً بتا دیے، اب آئندہ پوچھوں تو جواب صحیح دینا ہے. اطلاع کے مطابق آڈیو مدنی مذاکرے مختلف مقامات پر سنے جا رہے ہیں. کشمیر دا پہلا نمبر. سارے وال کیا مغرب کے وقت جھولا جھول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ بات رضاعت والی بات رہ گئی کہ دو سال تک پلانے والی، اور لڑکا لڑکی والی بات. ہاں ہجری سن کے حساب سے دو سال، اسلامی سال کے حساب سے دو سال کی مدت ہے، کیونکہ ان کے دنوں میں فرق ہوتا ہے. عام طور پہ ہجری سن میں 360 دن ہوتے ہیں، لیکن 360 بھی نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں. ہجری سن کے حساب سے پلانا ہے، یعنی اسلامی تاریخ لکھ لے جب بچہ پیدا ہوا. پچپن شاید، ہاں تو لکھ لے جس تاریخ کو پیدا ہوا، تو جب وہ تاریخ پر پورے دو سال وہ گھڑی گھنٹہ وہ ٹائم آ گیا، یہ دو سال کا ہو گیا. سپوز کریں کہ یہ پیدا ہوا رمضان المبارک کے پہلے روزے کو دن کے 12 بجے، دن کے 12:12 پر، پہلی رمضان کو دن کے 12:12 پر مدنی منا پیدا ہوا. تو اب دو سال اس طرح پورے ہوں گے، وہ جیسے 1437 ہے تو اب 1439 تو یہ ٹھیک دو سال کے بعد پہلی رمضان کے 12:00 پہلے روزے کے 12:12 پر دو سال پورے ہو گئے. اس سے پہلے پہلے دودھ پلانے کی اجازت تھی، لیکن اب حکمت عملی کی باتیں، اور یہ بہت اہم ہے. اگر دو سال کا ہوتے ہی آپ نے اس کو چھین لیا، دودھ پلانے نہیں دیا، تو یہ چیخے گا، ایک تو چیخے گا، ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے گا. تو اس لیے اس کو پہلے سے عادت چھڑائی جائے، انہیں دودھ کم کیا جائے آہستہ آہستہ، اس کو دو سال پورے ہونے سے 2-4 مہینے پہلے اس کو دودھ کم اب پلایا جائے، اور باہر کا دودھ بھی، اس کو باہر کا دودھ بھی اس کی نسوں میں ڈالا جائے، کیونکہ آگے چل کے اس نے باہر کا ہی دودھ پینا ہے، یعنی بکری وغیرہ کا، گائے کا، یہ اس کو پلائے. اور نہیں چھوڑتے تو پھر اس میں بعض جگہ دودھ کی جگہ پر کوئی کڑوی چیز جو بے ضرر ہے، یا تیکھی چیز، یا اس طرح کی چیز بھی لگائی جاتی ہے، تاکہ وہ بچے کو پھر وہ دل نہ کرے پینے کا کہ میرا منہ جلے گا، تو یوں اسے چھڑانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی کیا مغرب میں جھولا جھول سکتے ہیں مغرب کے وقت؟ جی ہاں، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ بنگلہ بھاشی میں تو آپ نے مدنی چینل کھول دیا ہے، دوسری زبانوں میں مدنی چینل آپ کب کھولیں گے؟ دوسری زبانوں کی تعداد پہلے بتا دیجئے گن کر کہ ہیں کتنی. بہت ہیں، بہت مدنی چینل کھولنے پڑیں گے، اس کے لیے بہت رقم چاہیے گی، بہت مبلغین چاہیں گے. تو اب یہ سب مل کر خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں اور گراؤنڈ بنائیں، ہر زبان میں اپنے کو مبلغین ملے، اور ظاہر عطیات بھی بڑھیں، تو پھر مختلف زبانوں میں مدنی چینل کھولتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. حاجی امین، یہ آپ کے لیے سوال آیا ہے. حاجی امین، باب المدینہ کے جو ہیں، جب موبائل کسی اور شہر میں گم ہو گیا تھا اور دعا کی برکت سے دوبارہ مل گیا تھا، تو وہ دعا دوبارہ آپ پڑھوا دیجئے. کیا ہوا تھا؟ آپ موبائل بھول گئے تھے، واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں آپ. یہ اصل میں موبائل میں مرکز الاولیاء میں سفر سے واپسی تھی، تو ایک اسلام بھائی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، تو مجھے یاد یہی تھا کہ گاڑی میں ہی میرا، مطلب جیب میں موبائل ہے، لیکن جب میں سفر سے واپسی پہ گاڑی پہ سوار ہوا تو موبائل نہیں تھا میرے پاس. تو دو موبائل تھے، تو ایک سے میں نے فون کیا اسلام بھائیوں کو کہ یار وہ دیکھنا گاڑی میں موبائل ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے اسی وقت اس گاڑی میں دیکھا تو موبائل نہیں تھا. بہرحال میں نے کہا موبائل جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اس وقت تھا میرے پاس. بہرحال کافی وہ انہوں نے معلومات کی چیک کیا نہیں ملا. پھر موبائل تو یاد آتا ہی ہے تو وہ یاد آتا رہا. تو اس میں پھر امیر علیہ سنت کا وظیفہ جو میڈک سوار بچھو میں آپ نے لکھا تھا کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے کوئی انسان گم ہو جائے تو یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہے. تو وہ موبائل چونکہ اب ظاہر ہے موبائل تو یوز ہوتا ہی ہے تو اکثر یاد آتا تھا. جب جب یاد آتا تھا تو یہ دعا پڑھتا تھا. تو تین چار دن بعد مجھے کسی کا فون آیا. اچھا اس دوران بھی میں نے وہاں جہاں جہاں میں بیٹھا تھا اسلام کو میں نے کہا یہاں بھی دیکھ لیں یہاں بھی دیکھ لیں لیکن سب جگہ منع ہوا کہ نہیں ہے. پھر ایک اسلام کا فون آیا کہ میں نے آپ کے نمبر پہ کال کی تھی تو کسی اور نے اٹھایا آپ کا موبائل کہاں ہے. تو میں نے کہا موبائل تو گم ہو گیا ہے. تو کہا کہ نہیں وہ ایک کے پاس ہے اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ذرا موبائل آن رکھیں میں اسلام کو بھیجتا ہوں. تو الحمدللہ وہ تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد مجھے بہرحال موبائل میرے ہاتھ میں آ چکا تھا. پڑھتے رہنا چاہیے آپ کو. لیکن یہ تو یہی بات کل بتائی تھی اور آج میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ وظیفہ کل ہم نے بیان کیا تھا یہاں پر. آپ نے بھی بیان کیا تھا عصر کی نماز کے بعد. تو کل جب بیان ہوا دوبارہ تو ایک معتکف جو دس دن اعتکاف میں آئے تھے ان کے 14,000 ان کا شناختی کارڈ اے ٹی ایم یہ سب گر گیا. تو انہوں نے یہیں آ کر ہمیں بتایا کہ میں نے جب آپ سے سنا تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں میرے کارڈ وغیرہ بھی تھے. تو میرے نمبر پر باقاعدہ فون آیا فیضان مدینہ سے کہ آپ کی کوئی چیز گری ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ گرا. تو کہا یہاں آ کر نشانی بتائیں. تو وہاں جا کے نشانی بتائی. الحمدللہ 14,000 بھی مل گئے. اے ٹی ایم کارڈ بھی مل گیا. 12,000 بتایا. 2,000 زیادہ ملتے ہیں. نہیں 14,000 تھے. سننے میں میرے سے بھول ہوں میں. چلو بڑھتے ہوں تو آدمی زیادہ کرے گا وظیفہ. الحمدللہ یہ گھروں میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی بڑا مطلب کہ عام ہوتا ہے چیزیں رکھ کر بیچاریاں بھول جاتی ہیں. پھر کہتی ہیں کوئی جن بین لے گئے ہیں نا. تو یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ پڑھنا درست ہے ہاں. پھر بولے ملا نہیں تو آپ نے صحیح پڑھا ہی نہیں تو کہاں سے پھر ملے گا. ملے گا تب جب اللہ کی مرضی ہوگی. ہم کوشش کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی تدبیر ہے لیکن جو تقدیر میں ہو وہ ہونا ہی ہوتا ہے کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرے نہیں کھلتی. یہ ایک مطلب کہ ہم کوشش کرتے ہیں جیسے مریض دوا پیتا ہے. اب دوا میں شفا تو اللہ ہی دیتا ہے نا. تو اس طرح یہ مختلف اوراد و وظائف ہوتے ہیں. یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اب تھکنا نہیں چاہیے باجی. امین جیسے پھیریں گے ایک ڈیڑھ ہفتہ تو پڑھنا بھی اتنی جلدی. جس وقت موبائل نہیں لے لینا پھر وہ ملے گا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے گا. تو تھوڑا مطلب انتظار کریں اور پڑھتے رہیں. اللہ تعالی نے چاہا تو مل جائے گا انشاءاللہ. تو کیا پڑھیں گے؟ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم. با کے نیچے زیر ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. اپنی سامان کی حفاظت بھی کیجئے. گھروں میں بھی عموماً سامان جو کھو جاتے ہیں نا اس کی ایک آدھ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جگہ بدل بدل کر آپ سامان رکھنے کی. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پیسے کھو جاتے ہیں تو کبھی پیسے کسی دراز کے اندر ڈال دیے, کبھی پیسے کسی کپڑوں کے نیچے دبا دیے, تو کبھی کسی پیسے مطلب کسی اور جگہ پر رکھ دیے, کبھی الماری کے اوپر رکھ دیے. تو آپ جو جگہ بدلتے رہیں گے تو عموماً پرابلم ہو سکتا ہے. ہر چیز کی جیسے کہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, کینچی ہے, نیل کٹر ہے, اس طرح برش ہے, کنگھی ہے, سر میں لگانے کے لیے تیل وغیرہ ہوتا ہے یا دیگر ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر چیز اپنی جگہ پہ. جیسے کچن میں آپ دیکھتی ہیں کہ آپ نے وہ کبھی نمک کسی اور دراز میں, کبھی نمک کسی اور دراز میں نہیں ہوتا. مسالے نمک وغیرہ جو بھی گرم مسالے یہ ایک جگہ ہوتے ہیں, گھی تیل کے ڈبے آپ ایک جگہ رکھیں. تو ایک پتہ ہو کہ کون سی چیز کہاں ہے. وہ کسی سے اگر کوئی منگوانی بھی ہو تو آپ کو یاد رہے گا کہ میری وہ چیز کہاں رکھی ہے. تو عموماً جگہ بدلنے سے بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے. لوگ چارجر ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہمارے ایک مدنی گلدستہ چلتا ہے مدنی چینل پر, تو اتنے عرصے سے بےچارے یہ سمجھا ہی رہے ہیں کہ کوئی چیز کہیں ملتی نہیں ہے, تو ملے گی کہاں سے جب تک کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رکھیں گے. یا تو توریا بھی نہیں ملتا, گھر میں چلاتے ہیں یہاں تو توریا رکھا تھا, اب پتہ چلا کہ ایک بھائی توریا پہنچتے پہنچتے اپنے کمرے میں لے گیا. تو اب وہ مطلب کہ ہر ایک کے الگ الگ تولے تو رکھے نہیں جائیں گے. تو کوئی چیز جہاں سے اٹھائیں وہاں رکھ دیں, جگہیں طے کریں کہ یہ یہاں ہوتی ہے, ٹارچ یہاں رکھی ہوتی ہے, فلاں چیز یہاں رکھی ہوتی ہے, لائٹ چلی گئی اچانک, اب کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے, اندھیرا اندھیرا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چارجیبل لائٹ یا ٹارچ کہاں رکھی ہے, یا موم بتی جلانی ہے تو پھر موم بتی کہاں رکھی ہوئی ہے, ماچس کہاں رکھی ہوئی ہے. اندھیرے میں پھر یہ پھر ہاتھ پیر مارتے رہیں گے تو یوں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اسی طرح موبائل رکھنے کی جگہ فکس ہو, اس کی چارجر کی جگہ فکس ہو, جتنا یہ جتنا فکس اسٹائل پر چلیں گے نا آپ, تو یہ ایک مینجمنٹ ہے آپ کی اپنی زندگی کی مینجمنٹ ہے. تو انسان اپنی زندگی کو تو کم از کم مینج کر کے چلائے نا, کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. تو جب آپ اپنے مطلب کہ ایک لائف مینجمنٹ پلان ایکٹیویٹ کریں گے نا زندگی گزارنے کا, پھر ہاؤس مینجمنٹ پلان ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں گھر میں رکھی جاتی ہے, کون سی پلیٹیں کہاں رکھی جاتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ امید ہے کہ آپ کا معاملہ یہ تھوڑا سا ٹینشن فری رہے گا اور آپ یوں مارے مارے نہیں پھریں گے. پھر بھی اگر کوئی چیز کہیں کھو جائے تو یہ وظیفہ بسم یہ ربی موسیٰ ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.